سورت انفطار کی مشواہد دی خلق اختصار کرے دے سلور شواہد پر قیامت پیش گئی. ابھی ادا سے چمک کے ذکر کر چی فعین تذہبون تاسو کم پہ لواڑی دے بدل تو ما کر رکھا بے رب کا یہ لگا چا دو ککڑ پک پل رب باندھے سال اخواڑ رو دو پھر خطا شوے زجر دے گورا. ابھی آو تو پل جان تو گورا اللہ کا سر سمر احسان کرے کا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت کلچ اسمان با ٹکڑی ٹکڑی شی فضل کوا کے بنتا سرت اور دستوری برا ادڑی گی التحویل ان کا درت خڑ بشی خڑشی نو بدڑی گی کتا او کلا چدا دریا بن با فجرت ڈکڑی شی دو گونا اول بڑکڑی شی ٹولی ابو بدو تراجا واشی دو دنیا جو بیا پی دویخ نور لگی ویدل قبور بوسرت اویات کا چی قبرن والے بجوان دکڑیشی علمت نفس ما قدمت واخرت پو بشی ہر نفسو پاگا عمل باندی چی دزان نے مخکرہ لے گلے او پاگا عمل چی دزان نے رستو پریخے ہو. یا ایوان انسانو دگا انسان یادی خواہ اشد قرآن لال ما غرک بربک الکریم سشد و ککڑی پخپل رب عزت من اغزات چتے پیدا کری فسواکا نو برابر اکڑ پٹول اندامنو برابر فعدلکا نو پورے اکڑ پقوتنو باندی ترگی و گنا خلو عقل فکر ہر سیدل برابر کرو فی ای صورت ما شاء رکبت فاغ خیست صورت کی چدا اللہ فخوا تتی جو کری کلا چری دا سندا سر دین احمدون شکریہ دا کری دا نا بل تکذبو نبی الدین پل کی تاسو خو قیامت در اغجن کر جو دا یا دینم در اغجن کر وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ او تاسو باندې نگہبان ملائک دی کرامن کاتبین اغه عزتمن چې لیکون کې ریستا سو عمل لرا یعلمون ما تفعلون اغه ګوري کړي چې تاسو څه کوئ در سره دی کنه تاسو بار کار پوي یقینا اغه ابرار او نیک او صالحین خلق چې دغه په نعمتونو کې وي او فجار خلق با په جهنم کې وي اسلام نه آئے او مدین داخل و شیغی تفرز دا قیامت اما اوانا بغائبین او نبی داغینا چرت بل پلتلون کی غائب کے دے سوکنشی چوئی یرا دیرا گانا بھئی زمان پا کیاڑو پتا ہون لگی نانا اما ادرا کما یوم الدین او سشی پوکتا لگا چر روز دا قیامت صدا دیاوائی ما سشی خبر کتا لگا چر صدا روز دا قیامت حیبت تا اشارہ کی اگر دا سروز دا چستا اگر کار پکی نکی گی جتا تا بس بتا میں کنا چیز ما دا پارا بس پارش کی گی لا تملک نفس لنفس شیئان مالک بنشی یو نفس دا بل نفس دا پارا زرم والامر یوم اذن للہ اختیار با و دا غورت باندی خاص دا اللہ ای تو دا شفاعت خبر دا اگر بوم اللہ اجازت کینو بغیر داغت اجازت نہ نکی گی نو امر ٹول داغش کا نفا. سورت متوفیفین کے ترغیب اور کی اعمال صالحہ ہوتا چھ انسان دا عمل خیال ساتا سنگ چ عقیدہ سعیدہ تو صرف پاقیدہ ام نکی ورے دا اعمال خیال و ساتی کا نا کاغا اعمال استا بدنیوی کمالیوی تو دے خیال و ساتی ہیں. بیا اور پسی تقسیم کی دغا دو قسم خلق چا عمل نامی سجین کی اور چا عمل نامی پہلیین کی